باب دې په بیان د افضل صدقي کې اے غوړه نه غوړه صدقه صدا مخکې خو فضیلت د صدقې اوس در لفظل صدقه هاي دا ابي هريره او د حکیم ابن حزام رضی الله عنهما نه روایت ته قال دا دواړه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی خیر الصدقه غور خیرات ما کانان زهر غنن چې داوی د مالدارینا اتا ورکه خو بیا مالدار پاتې غور خیرات سده چه ده دی ده ورکولو نپسم ته غنی پاتی شوی او ده ده ده بال بچ خرچم پا که پاتی دا نو دی که ده نفس و ده عیال ده حقوق و خیالم وی وابدا بمن تعول او شورو د مال لګولو په هغه چا کوا چې دا غي نفقه د بال بچ پتا لازم ده رواه البخاري و رواه مسلم الحکیم وحده امام مسلم رحم الله د حکیم ابن حزام رضی الله عنه نه یوازې د حدیث نقل کړي د ابي مسعود رضی الله عنه نه روایت ده فرمایي و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی اذا انفق المسلم نفقه على اهله کله چې مال لګی مسلمان سمال لګول پخپل بال بچ کور کې خرچه کې و هو يحتسبها او دې پدې کې د ثواب خیال او ګمان کوي کانت له صدقه نذابم د پار خیرات وی متفقن علیه وانبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینار یو دینار دین فقته فی سبیل اللہ تاولا گولو دا اللہ لارکی و دینار انفقته فی رقبت او بل دینار دیو دیل گولو پازاد دولو دو غلام کی و دینار تصدقت بیهی علا مسکین او بل دینار دی خیرات دیو کو پا مسکین و دینار انفقت ولا اهلک ابل دینار دے او دے لگول پخپل بال بچ اعظمها اجرن پدی ټولو کی په اجر کلویا غدے انفقته ولا اهلک چې په بال بچ دی لگول رواه مسلم وان صوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم افضل دینار ينفقه الرجل غرب دینارونو کی چلگئی سڑے غ دینار دے ينفق ولا عیالی چلگئی پخپل بال بچ و دینارون وغ دینار دے ينفق ولا دابتی چلگئی پخپل سورلئی فی سبیل اللہ دا اللہ پلارکی و دینار ينفقه و دینار دے چې لګوي په خپل مرګورو د الله په لار کې رواه مسلم د ام سلمہ رضی الله عنها روایت قالت بیبی فرمایلی قلت ما ویلو یا رسول الله آیا علی اجر آیا مال رب اجر ينفقا دا چې لګوما على بني ابي سلمى باغ بچو دا ابي سلمى رضي الله عنه انما هم بنيا دا خو زما بچي دي خپل بچي مي دي از په پیسي لګوم او يتيمان دي نو پدي کې چې کار فقالان فيقي عليهم وي لګو پدوي فلكي اجر ما انفقت عليهم طالب اجر دا غسوی چتی خرج کې پدوی متفقن علیه د زینب بن از د زینب امرات عبد الله ابن مسعود رضی الله عنهما نه روایت ده. قال دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی تصدقنا یا معشر النساء خیراتونه کوي اے د زنانه وډلی ولو من حلیکن اگر کستا سود دی زی وراتونه. قالت دا بیبی فرمایي فرجات ال عبد الله زوا پښو خپل خاوند عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه تا فقلت ما ورته انک رجل انتی او سړی خفیف ذات الید غریب فقیر اپیسی در سر نشتا و ان رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم قد امرنا بالصدقه او رسول الله صلی الله علیه وسلم منتد صدقه حکم کړي فاته نو خاون توي تو ارسل ارشا فاساله ستپوستیو کفین کان ذالک یجزو عنی کای چری ودا چې کافی کیږي زمانه چې دا خپل صدقه ز تا لذرکم و الا صرفتها الى غیرکم ورنا و بړوم دا د تاسو نن بل چاته که پتا خاون لوی پتا می زکات کی تاله به درکم غری بیا به بل چاله ورکم. نو ایمات عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه بل اتیه انت تورث لاڑشا ته پیغمبر نه پخپله ته پوسوګه چې زما دا صدقه په خاون کیږي کنا. قالت بیبی فرمای فن تولک تو زلانم فیدا امرات من انصار ناسا پیو زنانا ناستوا دان سوارونا پا دروازی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاجتی حاجتوها زما غنت داغی حاج غیب دا مسلی تا پوسکونو. قالت بی بی وی وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد القیت علیہ المحابا پاغی بانی و حیبت غرزول شوئے سوک بو ورتلی نشو الله یو هیبتی خیو ایمانی قوتو. فقال دا بی بی فرمائی فخرج علینا بلال روت منت بلال لذی اللہ نو دا اللہ دا حبیب دا مجلس مبارکنا. فقلنا له من ورتویتی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لاد شد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفاق برو خبر ورکا ان امراتین بالباب چیو دو زنان دی پا دروازه کی تسالانی کا او د مسئلی تپوس کئی حبیبتا سنا اتجیو صدقت وانهما آیا کافی کی صدقا و خیرات دی دوارو نالا دواجی ما پا خاوندانو دی دوارو والا ایتا منو پیتی مانانو فی حجور ہما چی ددی پا پر ورش کی دی ولا تخبره من نحن پیغمبر ته خبر مور کو چې مونږ شو کیو او بده مسلې تپوس را لوکا. قالت فدخل بلال وردن شو بلال رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالو تپوس تیو کو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب ورته من هما سوک دی دا دواړه ای ګور دی دې کې ای ورته وی بناو پیغمبر وی سوک دی نو دا چا په معنی او پیغمبر په معنی یا خبره بس لاړو بو یوړه وردا سینه ده کته لدی مرګرو کې چاوي جن به وي نو زموږ ټول خبره خو برابر دي کنه بیا دې سړی نه وای او دلته ګوره دا الله د حبیب وی لا تجلو دوار رسول بینکم ک دوای بازکم بازوا دا غي حکم د بل چا د حکم غونتی نی. قال ذو امرات من الانصار وی دا یو زنانه د انصار او نو زینب دا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ګور غیب دار نه دی بار زنانه ناشتی دی پیغمبر تپت انشتا وی تپوس کای بیا مور تپت انشتا جی سوګ دی وی یو پک زینب د نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم ای یو زیانه پا مدینه کې خو زینب نوم والا زنانه ډېری دي دا پکې کوم زینب دا راشدن زمانی پیرانو تا بھائی چې ستاسو کلمونه ځان خبر کړي ها قال امرات عبد الله وی بیبی دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لهما اجرانی دی دواړو د پارا اجوا اجر ندی اجر القرابا و اجر الصدقه یو اجر د خپل ولید بل اجر د صدقې دی متفق علیه واللفظ لمسلم او الفاظ دے امام مسلم رحمه اللہ دی گورا دی دے کدی مسئلہ کی اختلاف دے نفلی صدقہ کی خود سر بحث نشتا نفلی کی خود سر خبر نشتا خو آیا فرضی زکاة ورکول شکنا نو باز علماء دلیل پا دی نیولے وی دا صدقه نفلی وا زکا دی دے کی وی یتیمانان دی زکا دا ولد بارا کی اجماع دا چه مور او پلار با بچی تا صدقه واجبه زکاة نور کئی دی بارا کی اجماع دا نای وی دا قرینه ده چه دا سشه ده دیده که نفلی خیرات مراد ده او بازی فقها دی تلار دی گره پدیم اتفاق ده چه خاون خجل زکاة نشی ورکوله او خز خاون لورکوله شکنا نو دا مسئله اختلافی ده نو بعضی ائمه د جواز قائل دي بعضی ائمه کرام په دې کې د څه قائل دي د جواز قائل دي وان میمونه بنت الحارث رضی الله عنها انها بشک دا چې دا اعتقت ولیدتن ذی ازاده کړی وای او وینځ په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې فذكر ذلک لرسول الله صلی الله علیه و الی و سلم نو بیبی دا خبره ذکر کړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فقال الله حبیب ویلی لو اعتیتها اخوالک کدا ازادی دو پځې دی دا وینځ زمانه ما غانو لور کړی و کان اعظم علی اجرک نو دا بستا دا اجر دا پارا ډیر لویا وی گورا دا غلام ازادول سی وی تاب اللہ دا دا پا سبب ازاد کی خو کچر دا دا رشتدارو لورکو نو دا اللہ حبیب وی دا دی اجر دا غی نسیوا دے متفقن علیه دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ نا روایت تے قال دی فرمائی لیو یا رسول اللہ ان لی جارینی زما دو گاونډیان دي فیلایهما اوهدی کم یو ته هدیا مخ کی ورکم ای گاونډیان دې خود ټولو کې اول حق د چاره قال الی اقربهما منک بابن وچکم دې دواړو کې تاله په دروازه کې بیبی نږدې دا غي حق د نور نډمبنه ده رواه البخاریو رحمه الله ابو ذر رضی الله عنه نے روایت تے اے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائے لی اذا تو بختا مرقتا شوروا پخے فاکثر ما اهانو بپک لگی ڈیرے کہ خیدے ٹھنگا مخرا کنا وتعاهد جیرانک او د گاونډیانو خبر مخلا یو پیاله یو په دای برخه چوا یو چون س سیوا د غی برخه په خوا متف رواه مسلم د دې حدیث روایت کړي دی امام مسلم رحمه الله